أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين Rabbena atina, Allah'ım bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azabennâr, bizi ateşin azabından koru. Amin. Rabbena ufirli, Rabbim beni bağışla. Ve li valideyye, anamı babamı bağışla. Ve lil mü'minine, bütün mü'minleri bağışla. Yevme yekûmul hisâb, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hamazati şeyatîn. Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun. Ve Rabbim yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli. Rabbim göğsüme inşirah ver. Ve yessirli emri. İşimi bana kolay kıl. Ve hlul ugdeten min lisani. Lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli. Ki insanlar kavlimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Gökleri üstümüzde direksiz tutan Allah'a yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Yaratıcımız, Mevlamız Kur'an-ı Hakim'inde bize şöyle buyuruyor. Yoksa geceleyin secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden, ahiretten çekinen ve Rabbinin nimetini dileyen kimse o inkarcı gibi midir? Resulüm de ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Mevla Teala Hazretleri bu Zümer suresi ayetinde insanların aynı olmadığını söylüyor. İnsanların mertebesinin, rütbesinin eşit olmadığını beyan ediyor. Bazı insanların yapmış oldukları bazı fiillerle diğer insanlardan daha farklı olduklarını, daha üstün olduklarını tespit etmiş oluyor, ortaya koymuş oluyor. Bu ayeti kerimede zikrettiği bir insan var Allah Teala Hazretleri'nin. Kim bu? Gece vakti uyanan, uykusunun en önemli anında, en derin anında yani seher vaktinde kalkan, ikame eden, ayağa kalkan ve namaz kılan kullar. Bu kulları diğer kullardan ayırt ediyor Allah Teala. Diyor ki, gece vakti bu kul bir mahcubiyet içinde hakkı olan uykusundan feragat ediyor ve benden rahmet diliyor. Öbür kul, öbür münkir, inkar eden kul ise bütün gece fosur fosur, horul horul uyuyor. Şimdi bununla bu bir mi diyor? Allah Teala bir sual soruyor. Peşinden hepimizin babalarının, dedelerinin, ninelerinin beyan etmiş olduğu ayet-i kerimeyi söylüyor. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Şimdi bu ayet-i kerimeye göre gece vakti kalkan, beş vakit namaz üstüne bir vakti daha katan, bu kimin vaktidir bu? Efendimiz Aleyhisselam'a altı vakit namaz farzdır. Bize kaç vakit namaz? Beş vakit namaz. Bu peygamberliğin özelliklerinden birisidir. Teheccüd namazı da ona farz olan namazlardan bir tanesidir. Bize farz mı? Hayır. Bize sünnettir. Resulullah Aleyhisselam her gece uykusunun en derin anında uykusunu bölmek zorunda. Kalkmak ve teheccüd namazı kılmak zorunda. Ondan sonra biraz Kur'an okuyacak. Sonra uykusu varsa uyuyacak, sabah namazına bir daha kalkacak. Ama bizim gibiler için yatsı namazını kıldıktan sonra vazifeler bitiyor. Ne zamana kadar? Sabah ezanına kadar farz olan bir vazife kalmıyor. Sıradan Müslümanlar için. Ancak Resulullah Aleyhisselam'a daha çok benzeme isteğinde bulunan Müslümanlar için, yani tasavvuf yolcuları için. Bu iş böyle değil. Tasavvuf yolcuları bütün edebi ahkamı Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetinden ve Allah'ın bu gibi tasavvufu metheden, tasavvufu beyan eden ayetlerinden aldıkları için beş vakit namazların üstüne namazlar katmışlardır. Tıpkı Resulullah Aleyhisselam ve sahabi efendilerimiz gibi ek görevler yerine getirmişlerdir. Ek çalışmalar yapmışlardır. Neden? Bu ek çalışmalar olmadan Allah'a yakınlaşma olmuyor. Onun dostluğu mesabesine erişemiyoruz. Sadece vazifelerini yapan, görevleri yerine getiren, patronun emirlerini dinleyen, ay sonunda maaş çeken bir sıradan işçi gibi oluyoruz. Ancak özverili davranan, işe kendi işi gibi bakan, özveriyle hareket eden işçiye patron ne yapıyor? Sorumluluk veriyor, rütbesini yükseltiyor, onu ustabaşı yapıyor, müdür yapıyor, genel müdür yapıyor. Veliler, mürşitler, şeyhler, Allah dostları, alimler özverili davrananlardır. Bu gibi ayet ve hadis-i şeriflerden delil çıkartıp, ince ince eleyip yaşamlarına ilmek ilmek dokuyanlardır. Bu akşam Allah'ın izniyle günümüzde çok sorulan bir sualin cevabını bulmaya çalışacağız. Nedir o sual? Münkirlerin, İslam ilimlerinden bir ilim olan tasavvufu inkar edenlerin devamlı sorduğu bir sual. Resulullah Aleyhisselam zamanında tasavvuf var mıydı? Peygamber zamanında tasavvuf var mıydı? Tarikat var mıydı? Çok sorulan bir sualdir. Bize de gelen yüzlerce sualden birçoğu bu sualdir. Hepsi aynı soruyu soruyor. Biz de yaptığımız bununla alakalı sohbetlerden, yazdığımız yazılardan bu kardeşlerimize hazır olarak gönderiyoruz. Ama sorular o kadar fazla oluşmaya başladı ki, çünkü etrafımızda, beldemizde mezhepsizlik furyası, bu kanser gittikçe yayılmaya başladı. İslam'ı ve Kur'an'ı Peygamberimiz Aleyhisselam ve sahabilerinden daha iyi anladığını iddia etme sapkınlığı. Kur'an bana yeter sapkınlığı. O kadar öteye gitti ki artık insanlar İslam ilimlerinden ilimler olan tefsir ilmine bakmıyor. Fıkıh ilmine bakmıyor. Hadis ilmine bakmıyor. Akaide bakmıyor, siyere bakmıyor, tasavvufa bakmıyor. Bu saydığım ilimler Kur'an ve sünnetten çıkan İslam ilimleridir. Bu ilimleri inkar ettiği zaman arabanın tekerleklerini sökersiniz. Arabanız ne kadar kaliteli olursa olsun tekerleği olmadı mı o araba gitmez. Gitmez. Şu halde Allah Teala Hazretleri bu ayeti kerimede tasavvuf erbabını methediyor. Özverili davrananları methediyor. Sıradan namaz kılan kulları methetmiyor. Çünkü namaz beş vakittir. Bize farz olan, azap göreceğimiz, terk etmemiz neticesinde ahirette azap göreceğimiz namaz beş vakittir. Hiçbir Müslüman gece teheccüde kalkmadığı için azap görmez. Hiçbir Müslüman işrak istihare namazı kılmadığı için azap görmez. Peki bu evliyalar, bu alimler, bu dervişler, peygamber ve sahabisi, Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Bunlar neden beş vakit namazla yetinmemişler hocam? Çünkü bunlar İslam'ı zirvede yaşamak isteyen insanlardı. Bunlar vazifemi yapayım kaçayım demediler. Bunlar nasıl olur da, nasıl ek çalışmalar yaparım da Rabbime biraz daha yakınlaşabilirim zihniyetinde olan insanlar olduğu için bu Kur'an ayetinde geçen ek çalışmaları yaptılar. Kardeşler, tasavvufu bir misalle anlatmam gerekirse. Futbol denilen bir sanat vardır, bir spor dalı. Ülkemizde çok revaçlı olan bir spor dalı. Bu futbolcular ne yaparlar? Haftanın 3-4 günü idman yapmak zorundadırlar. Futbolcular idman saatini 1,5 saati, 2 saati doldurur. Herkes koştura koştura duşunu alır ve evine giderler. Ancak bu futbolcular içinde bazı futbolcular vardır. Özel olanlar. Yıldız derler ona. Yıldız. Bunlar bir şey yaparlar. Bütün sporcu arkadaşları idman sahasını terk ederken bunlar yarım saat daha statta kalırlar. İdman alanında kalırlar. Frikik atarlar. Verkaç yaparlar. Hocayla istişare yaparlar. Şut çekerler. Çalım atarlar. Dubalara çalım atarlar. Ek çalışmalar yaparlar. Ek gayret gösterirler. Özveride bulunurlar. Ve bunlar diğer sporcu, diğer futbolcu arkadaşlarından birkaç adım öne geçerler. Ve onlara literatürde yıldız futbolcu denir. Diğer arkadaşları bir milyon dolar alıyorsa bunlar kaç alır? 2,5 alır. Neden? Onun da 2 tane ayağı var. Bunun da 2 tane ayağı var. Onun da futbol zekası var. Bunun da futbol zekası var. Neden bu adam 2,5 alıyor? Çünkü bu adam yıldız. Çünkü bu adam ek çalışma yaptı. Bu adam özverili davrandı. Başkanın gözüne girdi, teknik direktörün gözüne girdi. Teknik direktör takımın liderliğini bu adama verdi. Neden? İdman saatlerinde dakik davranmıyor. Saatleri bitirdikten sonra ek çalışma yapıyor, ek gayret yapıyor. Sorum şu, bu yıldız futbolcu diğer futbolcu kardeşleri gibi 2 saatlik idmandan sonra hemen gidip duşunu almakta serbest midir, özgür müdür? Özgür, serbest. Peki niye bu yarım saat, 1 saat daha kalıyor orada? Çünkü kendisini geliştirmek istiyor. Çünkü biliyor ki ne kadar fazla zamanımı bu işi öğrenmeye ve yeteneklerimi geliştirmeye harcarsam o kadar fazla yeteneğim gelişir. Kulluk aynen futbolculuk gibidir kardeşler. Hepimizin idman saatleri vardır. Allah Teala günde 5 vakit bizi idmana çağırır. Ezanlarla, futbolcular düdükle, çan sesiyle, müzik sesiyle idmana çağrılır. Biz Müslümanları Allah nasıl idmana çağırıyor? Ezan sesiyle. Ezan İslam'ın şiairindendir, Allah'ın nişanlarındandır. Allah Teala kıyamete kadar beldemizde, toprağımızda, bu İslam topraklarında kıyamete kadar bu ezanı susturmasın. Amin. Şimdi günde 5 defa Allah Teala bizi idmana çağırıyor. Yeter mi? Yeter diyenler sıradan kullar oluyor. Bu ayet ve hadislerin içindeki derin manayı anlayamayan, peygamber ve sahabisi gibi zirveye oynamayan, asgari de kalanlar. Asgari ile yetinenler. Gerçek Müslümanlar, sağlam Müslümanlar, Allah'ı tanımak ve bilmek isteyenler, marifetullah'a, tasavvufi deyimle Allah'ı bilme ilmine kavuşmak isteyenler asla az ile yetinmezler. Ayet yetinmeyenleri müjdeliyor kardeşler. Gece vakti, gece gece uykusundan feragat edip Rabbinden rahmet dileyenle o inkar eden ve bütün gece uyuyan bir midir? Adam bütün gece uyuyor. Bu adam gece vakti kalkıyor, buz gibi suyla abdest alıyor, önce bir teheccüd kılıyor. Çünkü Resulullah Aleyhisselam teheccüd kıldı. Teheccüd kıldı. Ben de gücümün yettiği kadar bu işi yapmam lazım. Diyor ve gece namazına kalkıyor. Bu gece namazı herkesin uykuda olduğu an uyanık olma, duanın makbuliyetini arttırıyor. Allah Teala bir bakıyor kullarına. Hepsi uykuda. İnsanların %99'u nerede? Gecenin 3'ünde. %99'u uykuda. %1'i ayakta. Çok az. Çok az nasipli olanlar. Sahabenin ileri gelenleri gece teheccüd vakitlerinde hep ayakta. Hepsinin mum ışığı yanıyor. Resulullah Aleyhisselam ayakta. Her gece Kur'an okuyorlar. Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun diyor ayet-i kerimeden Mevla Teala. Bütün sahabiler Kur'an okumadan yatmazdı. Bizim Müslümanlar şimdi hiç Kur'an Muran okumuyor. Okumuyor. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. İçinde Kur'an'dan ayetler olmayan bir kalp harabe bir ev gibidir. Herkes kalbini kontrol etsin kardeşim. Bu sohbetler hikaye sohbetleri gibi değildir. Deri koltuklar üstünde baklava yerken, pasta yerken dinlenen sohbetlere benzemez. Bu sohbetler çek edilme sohbetidir. Herkes kalbini kontrol etsin. Kalbinizde Allah'ın ayetlerinden bazı ayetler var mı? Ezberinizde bu ayetlerden var mı? Bu ayetlerden yoksa harabe bir ev gibi o kalbiniz. Harabe bir ev gibi. Sıkıntılı bir kalbiniz var. Sen nasıl Allah'ın ayetlerini kalbine doldurmazsın? Nasıl bu ayetleri bilmezsin? Nasıl Müslüman kardeşinle ezber yarışı yapmazsın? Kardeşim kaç dua biliyorsun sen ya? Gel bakalım bir çek edelim seni demezsin. Rahmetli babacığım, şimdi bizim Arnavutların kuşlular denilen bir mekanı vardır. Bizim dervişlerin nasıl mekanı dergah? Mekale. İlim meclisi, Arnavutların da ilim meclisi kuşçular. Kuşçurlar burada. Rahmetli babam da namaz aralarında bu kuşçulara gitmeyi çok severdi. Fakat Kur'an'ı 45 yaşlarında öğrendiği için, çok geç öğrendiği için ezberi azdı. 15-20 tane sure bilirdi Kur'an'dan ve duadan aşağısını bilirdi. Bir gün babacığım kuşçulara gidiyor yine. Bir bakıyor yeni bir adam gelmiş. Fakat adamın hali, ahvali bozuk. Ağzında küfür var. İçki içen konuşmasından, ağız kokusundan içki içtiğini düşündüğü, anladığı bir adam. Kibirli bir adam, mağrur bir adam. Babam adama meydan okur. Arnavut'un meydan okuması nasıl olur? Kaç dua biliyorsun? Kaç dua biliyorsun? Babam adama meydan okur. Adam der ki, Hacı abi ben bilirim yani. Bilirim, bu işte benimle yarışa girme. Hop, başla. Vedduadan aşağı başla der babam. Yanındakiler adamın ne olduğunu biliyor. Adam meğer hafız. Sonradan sapıtmış. Çocukluğunda Kur'an kursuna gitmiş, hafız olmuş, sonradan kötü arkadaşlara takılmış, sapıtmış. Bu sapıtmalar nasıl oluyor? Bozulmalar nasıl oluyor? Kötü arkadaşlara takıldığın zaman 3 dinlemem, 5 dinlemem sapıtıyorsun, bozuluyorsun. Hafız da olsan, hacı da olsan, evliya da olsan kötü arkadaşı terk etmedikçe bozulmaya mahkumsun. İşte hafız. Babama demiş ki tamam hacı abi sen başla. Babam başlamış ve duha ve leyli izâ secâ. Adam tamam başlamış. Fatiha adam. 1, 2, 3, babam 5, 8, 10, 12, 15, 17, 18. Babam tık kalmış. Adam devam ediyor. Boynu okuyor. Hacı abi şimdi yukarıdan başladım. Şimdi vedduhaya başlayabilirim istersen diyor babama. Babam diyor ki kardeşim sen nereden biliyorsun bu kadar duayı? Tipini hiç dua bilen bir adam gibi görünmüyor diyor. Adam da diyor ki hacı abi ben eski hafızım. Hafızın eskisi olur mu? İşte sapıttın mı eski hafız oluyorsun. Ben eski hafızım. Şimdi bakma saptım diyor. Adam kendi kendine itiraf ediyor, ifşa ediyor. Eski hafızım diyor. Sonradan kötü arkadaşlara takıldım, bozuldum, değiştim diyor. Ama Kur'an'dan yine bir nereden baksan 80-100 sure hafızanda vardır diyor. Bakın bu adamın aklında Kur'an'dan 100 sure var, kalbine indirememiş. Bu adamın da kalbi harabe. Kalbine indirmiş olsa o ayetler onu rahatsız eder. Sen Allah'ın ayetlerini taşıyan bir adamsın. Sen nasıl meyhaneye girersin? Normal bir adamın meyhaneye girmesi gibi değildir hafızın meyhaneye girmesi. Bir hocanın yaptığı günah normal bir adamın günahı gibi değildir. Çünkü bile bile isyan ediyor, bile bile günah işliyor. Allah'ın o konudaki yasaklayıcı ayetlerini bile bile o haram işliyor. Allah'ın gazabı iki misli olur. Allah'ın kızgınlığı iki misli olur. Şu halde bu Kur'an'dan ayetleri hafızasına almayan, kalbine almayan bir adam harabe bir evde yaşıyor gibidir. Şimdi sizin şu anda oturduğunuz evde cam kırılsa, o pencerelerden bir tanesi kırılsa, içeriye hava girse, ne yaparsınız? Bir an evvel o pima penceyi alırsınız, getirirsiniz eve, hemen tamir edersiniz. Bir tek pencereden bahsediyorum. Neden? Evin insicamı bozuldu. Her taraftan soğuk geliyor. Hava buz gibi. Dışarıdan açık görünmemeli. Hırsızlara daveti oluşturur bu. Diyorsunuz, bir tek pencerenizi tamir etmek için hemen tamirci arıyorsunuz, koşturuyorsunuz. Ama kalbiniz perme perişan olmuş, harabe bir ev gibi. Her taraftan rüzgar alıyor, hayvanlar giriyor, hırsızlar giriyor. Umurunuzda değil kardeşler. Bu nasıl Müslümanlık? Bu nasıl İslam bilinci? Burada sıkıntı var. Burada zikrettiğim Zümer suresini anlayamama, bu ayeti kerimeyi idrak edememe sıkıntısı var. Allah Teala tasdik ediyor. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bir olur mu? Resulullah'ın sahabesiyle biz bir olabilir miyiz? Allah'ın rahmeti hepsinin üstüne olsun. Amin. İşte Resulullah Aleyhisselam zamanında tasavvuf var mıydı ya diyen cahillere bu gibi ayet ve hadisleri göstermek lazımdır. Resulullah'ın sünneti baştan başa tasavvuftur. Tasavvuf bütün peygamberlerin hayatına alakadar eder. Tasavvuf Resulullah Aleyhisselam'la başlamıyor ki. Bütün peygamberlerin hayatını inceleyin. Ne kadar namaz emretmişler ümmetlerine? Daha fazlasını kılmışlar. Ne kadar zikri emretmişler ümmetlerine? Daha çok zikretmişler. Ne kadar nafile ibadet, ne kadar sadaka, ne kadar zekat? Kendileri hep daha fazlasını yapmış. İşte daha fazlasını yapmak demek de tasavvuf demektir. Adem Aleyhisselam'ın çocuklarından örnek vereyim. Tasavvuf ne zaman başladı? Adem Nebi ile beraber başladı. Kur'an iki tane çocuğundan bahseder. Meşhur iki çocuk. Birisi hayırlı evlat, Habil. Birisi çapulcu, Kabil, serseri. Bu Kabil ne yaptı? Habil'le beraber doğan kızla evlenmek istemedi. Kendisiyle beraber aynı batında doğan kızla evlenmek istedi. Allah'ın hükmüne razı gelmedi. Halbuki çaprazlama evlenmesi gerekiyordu. Kardeşine karşı kini gittikçe arttı. Allah Teala'ya kurban adadılar. Habil'in kurbanı kabul oldu, Kabil'inki kabul olmadı. Kabil o anda ne dedi Kur'an'ın deyimiyle? Allah'a yemin ederim seni öldüreceğim. Bakın daha önce kimse kimseyi öldürmemiş. Bir kin sözü bu. Kin kalbinde birikmiş abisine karşı seni öldüreceğim diyor. Nasıl öldüreceğini bilmiyor. Abisine söyledi. Allah şahidimdir. Beni öldürmek için elini kaldırdığında ben seni öldürmek için müdahale etmeyeceğim. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Bu nedir kardeşler? Bu ayet nedir? Bu ayet tasavvuftur. Bakın, İslamiyet'te bir adam başka bir adamı öldürmek için elini kaldırdığında darbe yapılmak üzere olanın ne hakkı vardır? Canını savunma hakkı vardır. İslam'ı zirvede yaşayanlarda ne hakkı vardır? Allah'a havale etme hakkı vardır. Kardeşim sen beni öldürmek için elini kaldırırsan ben seni öldürmek için elimi kaldırmam. Bu velilerde, sahabiye efendilerimizde olan bir şeydir. Çünkü ben Allah'tan korkarım. Nefsimi araya karıştırmam. Ben hakkımı Allah'a havale ederim. Tasavvuf ehli böyle yapar. Resulullah Aleyhisselam'a geliyor. Fitne hadisi, meşhur fitne hadisinin bir örnek vereyim. Sahabenin bir tanesi diyor ki, ey Allah Resulü, fitnelerden bahsediyorsun. O fitneler çıktığında, kıyamete yakın olan zamanda, birisi bizi öldürmek için evimize girdiğinde, biz onu öldürelim mi? Bakın, soruya bakın. Soruda kısas var. Yani canımızı almak için hamle yaptığında biz onun canını alabilir miyiz? Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Normalde şeriatta onun canını alma hakkımız vardır. Resulullah Aleyhisselam ne buyurdu? Siz Adem'in iki oğlundan hayırlı olanın yaptığını yapın. Hayırlı olan ne yaptı? Kardeşi kendisini öldürmek için elindeki taşla hamle yaptı. Habil korunmak için elini bile kaldırmadı. Bu teslimiyet demektir. Tasavvuf teslimiyet demektir, tevekkül demektir. Tamamen Allah'a teslim olmak demektir. Hakkından feragat etmek demektir. Tasavvuf ne zaman başlıyormuş? Adem Nebi zamanında başlıyor kardeşim. Bu dün çıkmadı ki bu. Resulullah Aleyhisselam zamanına gelelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve bütün sahabilerinin, bu dinin öncülerinin en çok yaptığı üç şey, tasavvufun üç temel esası. Bir, az yiyorlar, az konuşuyorlar, az uyuyorlar. Bir derviş tasavvufa girdiği zaman, bir tasavvuf yoluna girip intisap ettiği zaman, Allah'ı zikir nimetine kavuştuğu zaman, namazlarında daim olduğu zaman, gücü yettiği kadar nafile kılmaya başladığı zaman, buna neyi tavsiye ederler? Kardeşim, mümkün olduğu kadar az ye, mümkün olduğu kadar az uyu, mümkün olduğu kadar az konuş. Tasavvufun üç temel esası. Nefsini terbiye etmek, Allah'ını tanımak istiyor musun? Bu üç temel esası yapacaksın. Nereye dayanıyor? Peygamber ve sahabesine dayanıyor. Allah'ın Resulüyle teyit edeyim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır söylesin ya da sussun. Kelimelerin ve sözlerin ya hayır olsun ya da sus kardeşim, konuşma. Konuşma. Ceddimiz Osmanlı bunu nasıl açıklıyor bu hadis-i şerifi? Biliyorsan söyle, bilmiyorsan sus. Bilmiyorsan sus ki alim sansınlar. Alim sansınlar. Çünkü söz gümüş ise sükut altındır. Sükut altındır. Kardeşler, bu tasavvuf ilminin ismi Resulullah Aleyhisselam zamanında yoktu. Resulullah Aleyhisselam'ın vefatından 100 sene kadar sonra. Sahabe-i kiram vefat ediyor. Resulullah vefat ettikten sonra insanların kalbinde dünya sevgisi ortaya çıkmaya başlıyor. Hadis-i şeriflerine ne buyuruyor sahabi efendilerimiz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı kabrine defnettikten hemen sonra evlerimize giderken, daha evlerimize giderken kalbimize dünya sevgisi doldu. Bakın, Peygamber Aleyhisselam daha yeni vefat etmiş. Defnetmişler, toprağın altına gömmüşler. Daha yeni vefat etmiş olmasına rağmen oradan ayrılıyoruz, evlerimize gidiyoruz. Kalbimize dünya sevgisinin indiğini hissettik, fark ettik. Neden? Feyzin menbaı, feyzin kaynağı, kitabın sahibi Muhammed Aleyhisselam vefat etti. Mürşitlerin en üstüne vefat ettiği zaman ne oluyor? Kalp dünyaya meyletmeye başlıyor. Mürşid olmayanın sözü mürşid olmayanın mürşidi şeytandır sözü boş mudur? Silsilemizin büyüklerinden Beyazıd Bistami Hazretleri'nin sözüdür. Mürşidin olmadı mı kalbin hep dünyada olur. Dünyaya tapınırsın. Silsilemizin büyüklerinden Ubeydullah Harar Hazretleri'ne soruyorlar. Diyorlar ki, efendim sizin bu Allah yolunda vazifeniz nedir? Mürşidi kamillerin görevi nedir? Mübarek ne buyuruyor? Evladım, bizim işimiz çözmektir. Bizim işimiz bağlamaktır. Derviş diyor ki, efendim neyi çözersiniz? Neyi bağlarsınız? İhvanın kalbini dünyadan çözeriz, ahirete bağlarız. Dikkat buyurun, bu tasavvuftur. Kalp dünyadan çözülmelidir. Kalp ahirete bağlanmalıdır. Kalp dünyadan çözülmediği zaman camı açıkken kliması çalışan araba gibi olursun. Bunu temsille yakınlaştıracağım inşallah. Ağustos sıcağındasın. Arkadaşlarınla beraber 4 kişi dergaha doğru yola çıkmışsın. 1 saatlik bir yolun var. Fakat camları açıyorsun, sıcak rüzgar geliyor, Meltem geliyor. Ne yapıyorsun? Arabanda klima var şimdi. Hepiniz zenginsiniz elhamdülillah, arabanızda klima var. Camları kapatıyorsunuz, tak klimayı açıyorsunuz. Klima çalışmaya başlıyor, bir serinlik içeriye gelmeye başlıyor. Arka taraftan, arkadaşlardan bir tanesi diyor ki, kardeşler ben sanal bir rüzgar istemiyorum, hasta olmak istemiyorum. Ben mikro klima istiyorum. Allah'ın klimasıyla serinlemek istiyorum diyor, oyun bozanlık yapıyor. Arka taraftan camı açıyor. O 3 kişi bu adama düşman olur mu, olmaz mı? Sohbete giderken bu adamın gırtlağına sarılır o dervişler. Çakma derviş, zayıf derviş olursa gırtlağına sarılır. Sabretmez. Neden? Çünkü arabanın camlarının kapalı olması gerekiyor. Neden? Klimanın tesirli olabilmesi için. Kardeşler, bu misaldeki araba kalp demektir. Bu kalbin camları dünyaya kapalı olmak zorunda. Bu kalbin camlarından bir tanesi dünyaya açık olduğu zaman klimanın, yani feyzin tesirini alamazsın. Alamadığın zaman ne olur? Feyizsiz kalırsın ve şöyle dersin. Ben bu namazlarımdan lezzet almıyorum hocam ya. Kılıyorum, vazifemi yapıyorum. Ben bu zikri yapıyorum, lezzet almıyorum hocam. Kalbinden pencere açmışsın. Arabanın penceresi açık. Şimdi burada klima var. Bu klimayı açtık ama camları da açtık. Tesir olur mu? Olmaz. Dünya sevgisi demek camların açılması demektir. Bu kalp ahiretten başka bir şey açılmayacak kardeşim. Bütün insanlar gibi biz de çalışacağız. Bütün insanlar gibi dünya için uğraşacağız. Ölmeyecekmiş gibi, hatta hadis-i şeriflerin deyimiyle hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışın. Yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışın buyuruyor Allah'ın Resulü Aleyhisselam. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışacağız. Müslüman nimetlerin en üstünü ister. Ama kalbi oraya açmayacağız. Hırsımız olmayacak. Dünya nimetlerine hırsımız olmayacak. Tasavvufun vermek istediği şey budur. Resulullah Aleyhisselam'ın bize vermek istediği incelik budur. Tasavvufu çok derin yaşayan bir sahabeden bahsedeyim. Silsilemizin lideri Ebu Bekir Sıddık. Allah ondan razı olsun. Resulullah Aleyhisselam onu nasıl methediyor? Bedeniyle dünyada, ruhuyla ahirette bir adam görmek isteyen dostuma baksın. Tasavvufu vermek istediği budur zaten. Beden burada olacak. Çalışacağız, gayret göstereceğiz. Hanımımız olacak, çocuğumuz olacak. Memleketimize, vatanımıza faydamız olacak. Ama ruh, ama kalp, ama akıl sonsuz olanda olacak. Sonsuz olanı düşüneceğiz. Amaç, gaye bu. İşte bunu yapmış olan insanlar var. Bu hareketi yerine getirmiş olan insanlar var. Bunlardan bir tanesi kim? Ebu Bekir Sıddık. Bizim silsilemizde Muhammed Aleyhisselam'dan sonra kim geliyor? Ebu Bekir Sıddık. Sonra Cafer-i Sadık, Beyazıd-ı Bistami devam ediyor silsile böyle. Dolayısıyla bu iş böyledir kardeşler. Bu ayet-i kerimede methedilmiş olan insanlardan olabilmek için ayetin sonunda buyrulan akıl sahipleri ancak bundan öğüt alır. İkazına muhatap olmamız gerekiyor. Akıl sahipleri, Allah Teala devamlı Kur'an'da akla vurgu yapıyor. Bu aklı şeytanın perdelememesi gerektiğini beyan ediyor. Şeytan bu aklı neyle perdeliyor? Vesveseyle, vesvese, vesvese, vesvese. Bu hafta 10 tane vesvese sorusu aldım. 10 tane. Bütün Müslüman kardeşlerimiz vesveseden şikayetçi. Vesveseyi çoğaltıcı birçok sebep var. Bundan. Hepsine bir cevap niteliğinde üstadımın bir olayını nakledeyim. İhramcızade İsmail Efendi'ye geliyor bir derviş. Efendim diyor, çok vesvesem var. Nasıl kurtulabilirim, ne yapabilirim? Şeyhimiz diyor ki, evladım, vesvese şeytanın işi. Bu onun vazifesi. Allah ona bu vazifeyi vermiş. Şeytan vazifesini layıkıyla yerine getiriyor. Bütün Müslümanların kalbine fıs fıs fıs veriyor. Hortumunu filin hortumu gibi sokmuş Müslümanın kalbine. Kalpleri bozuyor, karartıyor, karıştırıyor. Şeytan vazifesini yapıyor. Asıl soru şu, İhvan kardeşim, sen vazifeni yapıyor musun? Onun vazifesi kalbimizi karıştırmak. Sen zikir vazifeni yapıyor musun? Vesveseden kurtulmak Allah lafzıyla olur. Allah zikrini çekeceksin. Her gün Rabbini anacaksın. Kur'an boş yere mi 100'den fazla yerde zikredilmeyi istiyor Allah Teala? Bu kitap zikir ayetlerini boşuna mı söyledi? Zikir, zikir, zikir. فَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Bak, bir an zikret bırak demiyor. Sabah zikret, akşam zikret. اَمَنُ ذِكُرُ اللّٰهِ ذِكْرًا كَثِيرًا. Ey Allah'a iman edenler, ey iman ettiğini söyleyenler, ذِكْرًا كَثِيرًا, çok çok zikredin. Ama sabah ve akşam tesbih edin. Hem sabah unutmayacaksın Rabbini, hem akşam unutmayacaksın. Vesvesesi çok olan kardeşlerimiz, sabah namazını kıldıktan sonra yerinden kalkmadan Resulullah Aleyhisselam'ın hadisi müjdesi vardır. En'am suresinin ilk üç ayeti kerimesini okuyacak. Bu üç ayeti kerimeyi okuduktan sonra ellerini üfleyecek ve üzerine mesh edecek. Teberrük için, bereketlenmek için. Hadis-i şerifte müjdelenen mesele şudur. 70 tane koruma verir Allah Teala ona. 70 koruma meleği. Bu melekler gün boyunca hangi şeytan, hangi cinni kendisine yaklaşmak istese bir topuzla bunun kafasına vurur. Aranızdan hanginiz bu kadar forslu? Birçok patron olabilir ama bir tane korumanız yok kardeşler. Yemeyin bizi, biz birbirimizi biliyoruz. Bir tane korumanız yok. Hanginiz 70 tane koruma istemezsiniz? Bugün bu ülkenin reisi cumhurunun 70 tane koruması yok. Allah'ın melekleri korursa bir adamı cinden korur, şeytandan korur. Korunduğun zaman vesveseye kulak asmazsın, umursamazsın. Sana tesir olmaz. Dolayısıyla bu tasavvuf Adem Nebi'den beri başlamıştır. Muhammed Aleyhisselam'la beraber kemale ermiştir. Anlayanlara, idrak edenlere ne mutlu. Bismillah. Peygamber zamanında tasavvuf mu vardı? Bu soruyu soran münkir, cahil kardeşimize bazı sualler sorun. Bu sualleri aldığı zaman kilitlenecek ve konuşmayı terk edecek, kaçacak. Münkirlerin her zaman yaptığı iştir. Vehhabi, Selefi, Şii. Cevap veremediği bir sual olduğu zaman hakikati kabul etmez, kaçmayı tercih eder. Allah hepsine hidayet nasip etsin. Peygamber zamanında tasavvuf mu vardı? Soru bu. Size bu sual geldi. Hemen bir sualle mukabele edin. Resulullah Aleyhisselam onlar peygamber diye hitap eder. Çünkü onlar için sıradan bir adamdır. Bizim için sıradan bir adam değildir. Bu kitabın sahibidir. Bu kitabın getiricisidir, kitabın ilk muhatabıdır. Allah'ın selamı peygamberlerin üstüne olsun. Şu suali sorun. Ey kardeşim, Muhammed Aleyhisselam zamanında minare var mıydı? Ama şu anda dünyadaki bütün camilerde minare var. Peki bu minarelerin tamamı bid'at mı oluyor? Bid'at İslam'da yasaktır, haramdır. Küllü bid'atun dalale ve küllü dalaletin finnâr. Resulullah Aleyhisselam hadisidir. Bütün bid'atlar sapıklıktır. Her sapık cehennemdedir. Dolayısıyla bid'at haram. E nasıl biz bid'at yapıyoruz o zaman? Bu minareler ne bu? Nereden çıktı bu? Dünyanın neresinde camiye gitseniz minare vardır. İslam alimleri Resulullah Aleyhisselam'ın hayatını incelediği zaman bir meseleyi görüyorlar. Ey Bilal, ey Ümmü Mektum, ezanı yüksekçe bir yere çıkın okuyun. Hadis-i şeriftir. Resulullah Aleyhisselam ezanı oku emrini verdiği zaman ne yapıyor? Müezzinlere ne emri veriyor? Yüksekçe bir yere çıkın diyor. Ulema ne diyor? Yüksekçe bir yer demek, ne kadar yüksek bir yerden okursa sesini o kadar fazla insan ulaştırır demektir. Dolayısıyla bu hadis-i şerifte minarenin kökeni sünnette var. Bir şeyin kökü sünnette olduğu zaman o bidat olmamış oluyor. İşte tasavvufun kökü adı olmasa bile, tıpkı minare gibi adı olmasa bile sünnette vardır. Resulullah'ın hayatı tasavvuftur. İsminin konulmamış olması onun olmadığı anlamına gelmez. Burada bulunan bütün kardeşler bir anadan bir babadan dünyaya geldi. Doğar doğmaz isimle mi doğduk biz? İslamiyet'te isim koyma ilk 7 gün içinde olmalıdır. Bu sünnettir. Resulullah böyle yapardı. Övgüler ve selam üstüne olsun. Sonra da yapıldığı zaman olur ama sünnete ittiba etmemiş oluruz. Şimdi o 7 günlük zaman zarfı içinde hemşireler bizi yıkarken ismimiz olmadığı için o bebek yani biz olmamış mıyız anlamına geliyor. Biz yok muyuz yani? Bebek dünyaya geldi ama ismi konmamış. İsmi yok diye bebek yok anlamına mı geliyor? İsmi olmasa da o bebek oradadır. O bebek vardır, daha ismi konmamış. Birkaç gün sonra konulacak. Tasavvuf ismi Resulullah Aleyhisselam'dan 150 sene konulmuştur. Tabi'in, tebe-i tabi'in, sahabiler de öldü. Sahabilerin alimleri de vefat etti. Ondan sonra ilim zayıfladı. Ahlak zayıfladı. Dünya sevgisi baş gösterdi. Tabi'in ve tebe'in alimleri ne yaptı? Fıkıh ilmi yerine oturdu. Hadis ilmi yerine oturdu. Tefsir ilmi yerine oturdu. Ama ahlakta eksiklik var. bir tasavvuf ilmi kurulması lazım ki Resulullah Aleyhisselam'ın İslam ahlakına nasıl önem verildiği sistemleştirilmeli. Tasavvuf ilmi korunmalı ve sufilik, İslam'ı zirvede yaşama sanatı sistemleştirilmeli. Bu insanlara aktarılmalı ki ahlaki olarak erozyona uğramayalım. Denilerek bu tasavvuf ilmi kurulmuştur. Bir başka örnek vereyim buna. Jüpiter diye bir gezegen var, biliyor musunuz Jüpiter? Gezegenlerin en büyüğüdür. Ne zaman keşfedildi bu Jüpiter gezegeni? Romalılar döneminde. Romalıların tanrıları kimdir? Jüpiter, Neptün, Plüton. Roma İmparatorluğu dünyanın en uzun yaşamış imparatorluğudur. Tanrıları gezegenlerdir. Bu keşiften sonra dünyanın, güneşin ve ayın bu gezegenler vesilesiyle bir nizam içinde aktığını düşünüyorlar felsefecileri. Ve diyorlar ki tanrılarımız, ilahlarımız olsa olsa Jüpiter'dir, Neptün'dür, Plüton'dur. Ve bunlara tapınmaya başlıyorlar. Hatta Romalıların yeminlerine baktığınız zaman nasıl yemin ediyorlar? Jüpiter'in taşı adına yemin ederim. Doğru ilahı bulamadığın zaman ilahlar üretirsin. Kitapla ve peygamberle konuşmadığın zaman ilahlar üretirsin. Ayet-i Kerime'de Mevla Teala ne buyuruyor? İnsanlardan bazıları vardır ki ne bir ilme dayanmaksızın, ne bir rehbere dayanmaksızın, ne de nurlu bir kitaba dayanmaksızın Allah hakkında tartışmaya girerler. Dikkat buyurun, Allah Teala ayette üç şeyi sayıyor. Hiçbir ilmi yok insanlardan bazılarının. Rehberi yok, peygamberi, alimi ya da mürşidi yok. Mürşidin delillerinden bir tanesi bu ayet-i kerimedir. Üç, kitabı yok. Kur'an, İncil, Tevrat, ilahi, nurlu bir kitap yok. Hiçbirine dayanmaksızın Allah hakkında tartışmaya girer. Romalılar tartışıyor. Bu Allah Jüpiter mi, Plüton mu, Neptün mü acaba? Bana göre Jüpiter diyorlar. Niye? Çünkü en büyüğü o. İlahı bulamadığın zaman, bir delile dayanmadığı zaman Allah hakkında tartışmaya girersin. Bir kardeşim mesaj yolladı. İki tane iş arkadaşı tartışmaya girişmişler. Bakın, mürşidi yok, rehberi yok. Mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır. İşte tartışma. Allah erkek midir, dişi midir İsmail? Haşa ve kella. Haşa ve kella. Allah'a erkek mi dişi mi sorulur mu? Bunu Hristiyan papazları yapıyordu. Biz Sultan Fatih'le ve Şeyh Akşemseddin'le beraber İstanbul'u fethederken papazlar ne tartışıyordu? Melekler kız mıdır, erkek midir? Biz İstanbul'u alıyoruz. Az sonra hakimiyetimiz altına girecek. Bunların tartıştığı meseleye bak. Melekler kız mıdır, erkek midir? Meleklerde cinsiyet var mıdır? İslamiyet'e göre meleklerde erkeklik, dişilik yoktur. İnsanlarda ve cinlerde erkeklik, dişilik vardır. Şeytanlarda erkeklik, dişilik vardır. Meleklerde yoktur. Bunlar neyi tartışıyor? Bunu tartışıyor. Neden? Kitaba dayanmıyor. Nurlu bir kitaba dayanmıyor. Rehberleri yok. Peygamberi terk etmişler. İlimleri yok. Allah'ı terk etmişler. Dolayısıyla tartıştığı şey Allah hakkında boş bir zan. Kuru bir zan. İşte o papazların hali bugün Müslüman kardeşlerimizde. Neden? Mürşitleri yok, alimleri yok. Kitaba tabi değiller. Bu kitaptan birkaç ayet burada yok. Burada yok. Tabi değiller bu kitaba. Bu kitaba, bu kitabın içindeki peygambere ve mürşitlere tabi olmadığın zaman ne oluyorsun? Allah erkek mi dişi mi acaba İsmail ya? Bana göre erkek olmalı. Öbürünün de cevabı. Kardeşim şahit olmuş. İki tane Müslüman. Biri beş vakit namaz kılıyor hocam diyor. Bakın, bu elfazı küfürdür. Allah erkek mi dişi mi sorulur mu? Allah yarattığı bir şeye benzer mi? Kur'an ayetini okumadınız mı siz? لَيْسَ كَمِثْلِهِ كُلَّ شَيْءٍ O yarattığı hiçbir şeye benzemez. Hiçbir şeye benzemez. Şu halde yarattığı hiçbir şeye benzemeyen bir ilaha nasıl erkek mi dişi mi sorusunu sorabilirsin? Bu onu bir şeylere benzetme anlamına gelmiyor mu? Bunlar tehlikeli sözlerdi kardeşler. Allah korusun. Bu gibi etrafımızda kardeşler olduğu zaman ikaz edeceğiz, uyaracağız. Romalılardan geldik buraya. Kitabı yok, peygamberi yok, zanna göre konuşuyor. Şimdi Jüpiter ismi konulduktan sonra mı Jüpiter oraya kondu? Yoksa bu Jüpiter on binlerce yıldan beri orada var mıydı? Orada var, adı konulmamış. Kimse görmemiş, bilmiyor ama orada var. Teknik ilerliyor, teleskop yapmaya başlıyorlar. Bakabildikleri kadar uzağa bakıyorlar ve Jüpiter'i keşfediyorlar. Ondan sonra adını koyuyorlar. Adını koyduğu zaman mı ortaya çıktı? Hayır, o orada vardı. Adı yeni konuldu. Tıpkı tasavvuf gibi. Hadis-i şeriflerde geçen vera tabiri nedir? Şüphelilerden sakınmak nedir? Bunlar hep tasavvuftur. Hadis-i şerifle yakınlaştırayım bunu. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Helaller bellidir. Haramlar bellidir. Bu ikisi arasında şüpheli şeyler vardır. Her kim ırzını ve namusunu bu şüphelilerden sakındırırsa dinini kurtarmış olur. Şimdi haramdan sakınan takva ehli. Helali yapan, çok yapan salih amel sahibi. Şüphelilerden kaçan ne? Buna vera sahibi denir. Vera sahibi. Hadis-i şerifte de vera diye geçer. Şüphelilerden de kaçar. Tasavvuf büyüklerini tarif ederken kitaplarımız ne diye anlatır? Çok vera sahibi bir zattı. Şüphelilerin tamamını terk ederdi. Şüpheli dediğimiz nedir? Mekruh diye fıkıhta, fıkıh ilminde mekruh diye geçenler, tenzihi, tahrimi. Bunların tamamından sakınana vera sahibi kul, Allah dostu denilir. Bunlar böyle insanlardır. Dolayısıyla ismi yok ama tavırlar var, ama kelimeler var. Ama hadis-i şeriflerde, ayet-i kerimelerde işaretler var. Bunları inkar edemezsin. O kardeşimize yine sorun. Size sordu ya, peygamber zamanında tasavvuf mu vardı? Sorun. Kardeşim, Resulullah Aleyhisselam'da bu kitap var mıydı? Peygamberimiz zamanında bu kitap var mıydı? Şu kitap halinde, sayfalardan bahsetmiyorum. Kitap halinde bu Kur'an var mıydı? Yoktu. Resulullah'ın vefatından sonra Ebu Bekir Sıddık yüzlerce alimle beraber ve hafızla beraber kitabı birleştirdi. Kıyamete kadar bozulmayacak şekilde kalacak Allah'ın izniyle. Çünkü koruyucusu biz değiliz, koruyucusu Allah Teala'dır. Şimdi Resulullah Aleyhisselam zamanında bu kitabın olmaması, mushaf haline gelmemiş olması bu kitabın olmadığı anlamına mı geliyor? Bu kitap var ama toplanmamış, mushaf haline gelmemiş. Mesele budur. Bir örnek daha vereyim. Resulullah Aleyhisselam zamanında tesbih var mıydı? Tesbih. Hani bugün camilere gittiğimiz zaman namazlardan sonra ne yapıyor müezzin bize? O hadis-i şeriflerde geçen duaları okuyor. Dualardan sonra bize komutlar veriyor ve biz Resulullah'ın çok methettiği Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber tesbihlerini zikrediyoruz. Sorum şu, o zikri yaparken adedimizi tuttuğumuz o tesbih, o 99'luk tesbih, Resulullah zamanında bir tane örnek var mı? Bir tane hadisten örnek. Yok. E biz ne yapıyoruz? Bidat mı yapıyoruz biz? Bidat yapmıyoruz. Kökeni sünnette varsa o var demektir. O bidat değildir. Sünnetten örneğini getireyim. Resulullah Aleyhisselam hanımlarından bir tanesini görüyor. Ne yapıyor bu annemiz? Hurma çekirdeklerinin bir tanesini soldan alıyor, sağa koyuyor. Ve şöyle diyor. Sübhanallah. Sübhanallah. Sübhanallah. Niye hurma çekirdekleriyle sayıyor? Rakam tutturmak istiyor. İslamiyet'te rakamlar çok önemlidir. 33, 33, 33. Resulullah 33 demişse onda sır var, işaret var. Anamız böyle yapıyor. Ulema, hadis alimlerimiz bu hadisi işaret ederken ne diyorlar? Bu hadis-i şeriften dolayı tesbih çekirdekleri, tesbih taneleriyle zikretmek caizdir. Çünkü kökü sünnetten gelir. Yine sahabe-i kiram efendilerimiz bağcıklarla hurma çekirdeklerini bağlamış ve rakamları bu şekilde tespit etmişlerdir. Dolayısıyla tesbihin adı Resulullah zamanında var mı? Hadis-i şeriflerde tesbih tabiri geçiyor mu? Geçmiyor. Ama tesbih bugün var. Tasavvuf aynen bunun gibidir. Siyer ilmi denilen bir ilim var. Bu örnekte son örneğim olsun. Siyer. Resulullah zamanında siyer ilmi var mıydı? Ne demek siyer ilmi? Resulullah Aleyhisselam'ın hayatını A'dan Z'ye kronolojik olarak anlatan ilim dalı, siyer. Resulullah zamanında yoktu. Resulullah'ın vefatından sonra sahabiler birbirlerini anlatmaya başladılar. Dur bu unutulmasın diye kayıtlara geçmeye başladı. Şimdi bu siyer ilmi Resulullah zamanında yoktu diye inkar mı edeceğiz? Eğer inkar ediyorsan Resulullah Aleyhisselam zamanından hiçbir tane olayı bize nakletme. Çünkü geçersiz. Sen siyeri kabul etmiyorsun ki. Bu nasıl çelişki? Hem diyorsun ki ben siyer ilmi diye bir ilim kabul etmiyorum. Hem de peygamberimiz zamanından bir olay, bir menkıbe, bir olay, bir hadis-i şerif bize naklediyorsun. Geçersiz, sen kendinle çelişiyorsun. Dolayısıyla her kim derse ki Resulullah zamanında tasavvuf mu vardı, yüzüne bu örneklerle, bu suallerle tokatları vurun, Osmanlı tokadını vurun. Hidayet Allah Teala'dır. kalbi çeviren odur. Allah Teala bu kardeşlerimize hidayet nasip etsin. Amin. Amin ya Amin. Kardeşler, biz Kur'an'daki iki sınıftan bir tanesiyiz. Geçen hafta da biraz değindim buna. Neydi o iki sınıf? Hıdbu şeytan, hıdbullah. Şeytanın askerleri, Allah'ın askerleri. Biz Müslümanların tamamı kimin askeri oluyoruz? Allah'ın askeri oluyoruz. Allah Teala Hazretleri bizi zaferle yükümlü kılmamıştır. Müslümanlar zaferle yükümlü değildir. Yani yaptıkları bütün savaşlarda, bütün mücadelelerde kazanma mecburiyeti yoktur. Seferle yükümlüdür. Müslüman seferle yükümlü. Mücadelemizi yapacağız. Çalışmamızı, gayretimizi yapacağız. Tebliğimizi yapacağız. Bu seferdir. Bu seferi yaptıktan sonra zaferi Allah nasip ederse eyvallah, nasip etmezse eyvallah. Zaferi verirse şükür olsun, zaferi vermezse hamdolsun. Her şey Allah'tan. Bize düşen vazife ne? Sen mızrağı at, hedefe varmayan mızrak utansın. Sen toprağa tohumu serpiştir, o toprak bir ağaç bitirmiyorsa toprak utansın, tohum utansın. Sen yap, sen vazifeni yap. Sen oku düşmana at, ok hedefe varmıyorsa ok utansın, yay utansın. Üstad Necip Fazıl böyle anlatıyor. Biz Müslümanların vazifesi ne? Sefere çıkmaktır. Nereye sefere çıkacağız? Mahallende, iş arkadaşlarınla, komşularınla, ailenle. Bunlara yaptığın her tebliği sefere çıkmış sevabı verir. Dağ taş gezmene gerek yok eski dervişler gibi kardeşim. Etrafında bulunan insanlara İslam'ı tebliğ etmeye çalış, anlatmaya çalış. Öğrendiğin kadar, bildiğin kadar İslam'ı anlat. Bir kardeşin namazına vesile olursan bu büyük bir nimet demektir. Bu büyük bir ibadet demektir. Bu derviş kardeşiniz her hafta buraya gelirken büyük bir heyecanla geliyor. Belki bu hafta internetten binlerce insan sohbetimizi seyrediyor. Bir tane kardeşim etkilenir, tesir alır. Allah Teala kalbini çevirir, namaza başlar. Müthiş bir heyecanla buraya geliyorum. Belki bu hafta bir tane kardeşim Şiiliğe tövbe eder. Muta nikahına tövbe eder. Sahabeye küfretmeye tövbe eder. Bir tane. Çok büyük hedefim yok. Ufaktan hedefim karınca kadar bir hedeftir. Niyetim bu. Bu niyette olduğum için Allah Teala'ya böyle bir dua yapıyorum ve buraya bu hizmetle geliyorum. Bu niyetle geliyorum. Ne olur bir Vehhabi ehli sünnete döndüğü zaman Allah'ıma hamdolsun boyuna Vehhabi kardeşler sohbetlerden sonra bize mesaj yolluyorlar. Çok eleştiren, tekfir eden, küfür eden olduğu gibi tövbe ettiğini söyleyen de bir sürü kardeşimiz var. Zaman zaman yazılarını yazıyorum. Bu kardeşimiz ehli bid'attan ehli sünnete döndüğü zaman ne oluyor? Bir, cehennemden kurtuluyor. Çünkü Resulullah Aleyhisselam'ın sahih hadisiyle sabittir ki bu ümmet 73 parçaya bölünecek. Bu kesindir. 73 fırkaya bölünecek, 72'si cehennemi görmeden cennete giremeyecek. Bir fırka, benim ve ashabımın gittiği yoldan gidenler, ehli sünnet vel cemaat cehennemi görmeden cennete gidecek inşallah. İnşallah. Bir şart var, imanla öleceksin. Allah Teala bize imanla gitmeyi nasip etsin. Amin. Ancak bu yolda engelleyen sebepler var. Engelleyen durumlar var. Nedir o? Bir, ahmak arkadaş. Ahmak arkadaş. Bundan daha tehlikeli bir şey yok. Ne demek ahmak arkadaş? Allah yoluna her gitmeye hamle yapmak istediğinde seni Allah yolundan alıkoymak isteyen arkadaş. Dünyada bundan daha ahmak bir adam yoktur. Hem kendisi Allah'ın dinini yaşayamıyor, hem de arkadaşı yaşamak isterken onu engellemeye çalışıyor. Bu adam ahmak adamdır. Bundan kaç. İsa Aleyhisselam'ın ahmak adamdan kaçtığı gibi kaç. Hiç çevirmekle uğraşma. Allah'a teslim et, kaç. Ahmakların en üstünü dünyada kimdir? Nefistir. O ahmak arkadaş dışımızdaki kötülük yapan, dışımızdaki düşman. Bir de içimizdeki düşman var. Dünyada bu nefsimizden daha ahmak bir varlık yoktur. Neden? Hep kendisine zararlı olan şeyler ister. Zina zararlı, içki zararlı, çıplak kadına bakmak zararlı, küfretmek zararlı, gıybet zararlı. ne kadar kendisine zararlı olan şey varsa hep nefis bunu ister. Haramların tamamı nefsinin gıdasıdır. Nefis bundan lezzet alır. Dolayısıyla İmam Rabbani ne buyuruyor? Dünyada nefisten daha ahmak bir varlık yoktur. En ahmağı nefistir. Nefsin en büyük olduğu varlık kimdir? Şeytandır. Baş düşmanlarımızdan bir tanesi. Şeytanın içinde nefis yok mu? Onda da nefis var. Kibretmesinin sebebi, gururlanmasının bizden üstün olduğunu iddia etmesinin sebebi nefsine diş geçirememesidir. Tasavvufi bir terbiyeye girmemesidir. Nefsini kırmaması, ezmemesidir. Bunu yapmadığı için Allah Teala Hazretleri bunu yerde sökmüştür. Resulullah Aleyhisselam hadis-i şerifte görevimizi methediyor, yüceltiyor. Bakın ne buyuruyor. Sahabi-i kiram efendilerimiz bir tanesi geliyor ve Peygamberimiz Aleyhisselam'a diyor ki ey Allah'ın Resulü, amellerin en faziletlisi, en üstünü hangisidir? Sultanımız ne buyuruyor? Bir, vaktinde kılınan namaz. İki, ana babaya iyilik. Üç, Allah yolunda cihad. Bakın üç tane hayırlı amel söyledi. Dikkat buyurun, cihadı üçüncü sınıfa koydu. Halbuki diğer hadislerinde cihad bütün amellerden daha üstündür geçiyor. Denizde damla bile değildir bütün ameller cihadın yanında diyor. Bu hadis-i şerifte özellikle cihadı üç numaraya koymuş. Sebep? Ulema diyor ki bu hadis-i şerifte üç numaraya koymasının sebebi namazın vaktinde kılınmasının ehemmiyetini beyan. İki, ana babaya itaatin önemini beyan. Nice Müslüman kardeşimiz var, umreye gitmiş, hacca gitmiş. Annesi bir şey istiyor. Öf be anne ya diyor. Kur'an bize öf demeyi yasaklamadı mı kardeşler? Anaya babaya öf demeyi yasaklamadı mı Kur'an bize? Sen hangi kitaba iman ediyorsun? Annesi babası bir şey istiyor. Şu saatten sonra çıkma dışarıya diyor. Çünkü Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki akşam ezanından sonra şeytanlar dışarıda cirit atar. Akşam ezanından sonra çocuklarınızı dışarıya salmayın diyor. Evladım dışarıya çıkma akşamdan sonra diyor. Çocuklar akşam ezanından sonra dışarıya çıkıyor. Anne baba eleştirince çocuk ne diyor? Ya baba ya! Of baba ya! Diyor. Ne oldu? Ana babaya itaat ne oldu? İslam'ın hükmü ne oldu? Resulullah'ı dinlemiyor. Resulullah'ı dinlemeyeni Allah sevmez. Ayet-i Kerime'de Mevla ne buyuruyor? Resul'e itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Resul'e düşmanlık eden Allah'a düşmanlık etmiştir. İtaatsizlik demek karşısında olmak demektir, düşmanlık demektir. Allah bizi korusun kardeşler. Allah yolunda cihadı nasıl yapacağız? Cihad savaş anında kılıçlı olur. Silahlı olur, kurşunlu olur. Şu anda barıştayız kardeşler. Barışta ne yapacağız? İslam'ı insanlara tebliğ edeceğiz. İslam'ı insanlara öğreteceğiz. Ki bu insanlar kurtuluş ersinler. Tasavvufu inkar edenleri bir hadis-i şerifle daha susturalım. Ondan sonra birkaç haber okuyalım. Evliya yoktur, veli yoktur, mürşit yoktur, şeyh yoktur. Bunların hepsi uydurmadır diyorlar. Münkirler. Hazreti Ömer'in rivayet ettiği, Allah ondan razı olsun, bir hadis-i şerif okuyalım. Bu bahse son verelim. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Allah'ın kullarından bir takım insanlar vardır ki enbiya değiller. Enbiya demek nebilerden değiller. Şehit de değiller. Ama kıyamet gününde Allah katındaki makamlarından dolayı nebiler ve şehitler kendilerine imrenerek bakacaklardır. Bakın bazı kullar var diyor hadis-i şerifte Resulullah. Ne peygamber ne de şehitler. Ama kıyamet gününde o güneşin bir mızrak boyu yaklaştığı günde peygamberler ve şehitler bunlara imrenerek bakarlar. Kimmiş bakalım? Bunun üzerine sahabiler, bunlar kimlerdir ve ne gibi ameller yapmışlardır? Bize bildir de biz de onlara sevgi ve yakınlık gösterelim ey Allah'ın Resulü dediler. Resulullah buyurdu, bunlar öyle bir topluluktur ki aralarında ne akrabalık, ne ticaret, ne de başka bir dünya menfaati olmaksızın birbirlerini sadece Allah için severler. Bakın, buradaki kardeşlerin 195'i birbirini tanımıyor. Daha önce birbiriyle görüşmemiş, Hiçbir akrabalık bağı yok. Ama bu kardeşler sohbete gelmiş gitmiş, ilimi öğrene öğrene, görüşe görüşe muhabbetler artmış. Kardeşler birbirlerini çok seviyorlar. Her hafta sohbetten önce sonra sarılmalar, görüşmeler, musafahalar. Gırla gidiyor. Rabbime hamdolsun. Allah muhabbetinizi arttırsın. Amin. Hadis-i şerifte birbirlerini hiç tanımadan, hiçbir akrabayı bağı olmadan sadece Allah rızası için seven insanlardan bahsediyor. Peygamberlerin ve şehitlerin imrenerek baktığı insanlar. Kardeşler, şu anda belki durumunuzun farkında değilsiniz. Çünkü balık da akvaryumun içindeyken rahatlığının ve huzurunun farkında değildir. Balığı akvaryumdan çıkarttığın anda, ya ben ne kadar güzel bir cennette yaşıyormuşum, meğer burada rezalet içindeyim. Diğer balıklar tarafından kemirilme, öldürülme riskim var. Nereden geldim ben buraya der. Akvaryumun kıymetini akvaryumdan çıktıktan sonra anlar. Bu sohbetlerin içinde olan adamlar bu sohbetin kıymetini bilmiyor maalesef. Ayrıldığı zaman 3 ay 5 ay sohbete ara veriyor. Namaz gidiyor, zikir gidiyor, kötü arkadaşlar etrafını çeviriyor. Ondan sonra diyor ki ya ben ne kadar güzel bir yerden kaçmışım. Ne kadar güzel bir yerden uzaklaşmışım. Allah'ım sen beni tekrar döndür diyor. Ama nefsine diş geçiremiyor. Kibrini, gururunu yeremiyor. Tekrar geri gelemiyor. Bu kardeşlerimize Allah hidayet versin. Amin. Tekrar dönmeyi nasip etsin. Amin. Bu hadis-i şerifteki müjdeye nail etsin inşallah. Amin. Amin. Devam ediyor. Vallahi yüzlerinde bir nur vardır. Bak Resulullah'ın tabirine bak. Vallahi yüzlerinde bir nur vardır. Kendileri de nurdan minberler üzeredirler. O gün nurdan minberler üstünde oturacaklarmış. Allah'ım sen bize de nasip et. Amin, Amin ya Rabbi. İnsanlar korktukları zaman bunlar korkmazlar. İnsanlar mahzun oldukları zaman bunlar hüzünlenmezler. Buyurdu ve peşinden Yunus suresindeki iki ayet-i kerimeyi okudu. 62 ve 63 okudu. Hangi ayetler onlar? Bak şimdi. Önce hadis-i şerifi beyan ediyor. Ondan sonra Kur'an'a bizi yönlendiriyor. Ve Kur'an'dan iki ayet okuyor. Ayet ne? Ela inne evliya Allahi la khawfun aleyhim ve la hum yahzanun. Onlar Allah'ın dostlarıdır. Onlara korku yoktur. Onlara o gün korku yoktur. Onlar hüzünlenmezlerdi. Onlar iman edip takvaya ermiş olanlardır. Yunus suresinin bir son iki ayet-i kerimesini okuyor. Şimdi bu anlatılanlar veliler, mürşitler, şeyhler, alimlerdir. Bizim talebimizdedir, bizim isteğimizdedir. Bizim muradımız bu insanlardan bir tanesi olmaktır. Kardeşler, çok zor bir görev olduğunun farkındayım. Bu talebin, isteğin çok zor olduğunun farkındayım. Ama İslamiyet'te bir müjde vardır. Yapamazsan da Allah yapmış sevabı verir. Hadis-i şeriflerle sabittir. Herhangi bir iyiliği, herhangi bir hayrı yapma niyetin olsun, kalbinde Allah'ın dostu olma niyetin olsun. Olamasan da Allah seni olmuş sayar. Kalbinde hacca gitme niyeti olsun. Yapamasan da, bunu yerine getiremesen de Allah hac sevabı verir. Bu iş böyledir. Çıkmış mezhepsiz adam diyor ki yahu, ne evliyası, ben de Allah dostuyum diyor. Sen nasıl Allah dostusun kardeşim? Senin daha mezhebin yok, mürşidin yok, silsilen yok. Allah'ı zikretmezsin. Ne hadis ilmini bilirsin, ne tefsir ilmini bilirsin, ne fıkıh bilirsin. Hiçbir şey bilmezsin. Allah dostuyum. Ne zikir yapar, ne gece teheccüde kalkar. Bütün gece horul horul uyur, der ki ben de Allah dostuyum. Gece vakti buz gibi suyla abdest alıp ayet-i kerime okudum. Allah'ın rahmetini dileyen, göz yaşı döken adamla bu adam bir mi? Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Her gün Rabbinin ismini zikretmeden yatmayan kulla namazımı kıldım, vazifem bitti deyip yatan kul bir midir? Bu ikisi aynı olur mu? Allah Kur'an'da mertebeleri, dereceleri anlatmıştır. Şu halde tasavvuf yoluna girmiş, nefsini terbiye etme niyetinde olan, seyri sülüke başlamış olan bir dervişle bir avam, beş vakit namaz bana yeter, ben başkasına karışmam, cemaatmiş, cemiyetmiş giremem, bana ağır geliyor diyen bir avam bir olamaz. Cihada gitmiş adamla evinde oturan adam bir olur mu kardeşler? Allah-u Teala bu cihat meydanından, bu cennet bahçesinden ayaklarımızı kayırmasın inşallah. Amin. Amin, amin. Bu hafta yazdığım bir şiir okuyayım. Evlerimiz var bizim. Eller değmemiş evler. Göklerde hazırlanmış, tarif ediyor rehber. İçinde bin bir oda, sanki sakini devler. döşekleri inciden, kapıları mücevher. Ne açlık ne tokluk var, zevke bütün nimetler. Altından ırmak akar, baldan, sütten nehirler. Çalışmak, yorulmak yok, ne uyku ne ölümler. Bütün sorgular bitmiş, ne sınav ne ödevler. Fatura ve hesap yok, musluktan akan Kevser. Afetler öldü artık, ne deprem ne alevler. Ne hastalık yakalar, ne de zorlu görevler. Mimarın vaadi var, övgüler ve yeminler. Evlerimiz var bizim, misafiri peygamber. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala o cennette evler, köşkler sahip olmayı hepimize nasip etsin. Amin. Amin. Resulullah aleyhisselam buyurdu ki, hiçbirinizi ameli cennete sokacak değildir. Hiçbirinizi. Seni de ey Allah'ın Resulü dediler. Efendim buyurdu ki, beni de. Ta ki Rabbimden bir merhametle karşılanmış olmayayım. Allah Teala bize merhametiyle muamele etsin. Amin. Amin. Ki cennette güzel güzel köşklerimiz olsun. Ve bu peygamberler birer birer bizi ziyarete gelsinler. Allah'ım sen bizi nasip et ya Rabbi. Amin. Bir iki haber okuyayım. Çağ Üniversitesi öğrencisi Özgecan Aslan, Mersin'deki evine gitmek için bir arkadaşıyla halen Tarsus ilçe jandarma komutanlığında sorgulanan cinayet şüphelisi şoför falancayla minibüse bindi. Bir tane kız var şimdi. Öldürülmüş. Parça parça yapmışlar. İkinci bir testere filmi vakası. Öbür bir tane zengin çocuk vardı. Ne yaptı kızı? Testereyle parça parça yaptı. Şimdi bu minibüs şoförü ne yaptı? İkinci bir canilik. Testereyle kızı kesmiş. Nerede oluyor olay? Mersin'de oluyor. Tarsus'ta oturan arkadaşı inince, minibüse biniyor bu kız. Arkadaşı Tarsus'ta oturuyormuş. Arkadaşı iniyor, kız kalıyor tek başına. Özgecan minibüste tek yolcu kaldı. Tek yolcu var, bir de şoför var. Bir erkek, bir kız. Kim girdi devreye? İslamiyet'te bir erkekle bir kız kapalı bir alanda kaldığı zaman ne olur bunun hükmü? Halvet olur, halvet. Haramdır. Devreye kim giriyor buyuruyor Resulullah? Allah'a yemin ederek söylüyorum, ikisinin arasına şeytan girer. İkisinin arasına şeytan girer. Şeytan aralarına girdi. Minibüs şoförünün kafasına fetvayı verdi. Saldır, saldır, cinsellik, tecavüz, şehvet. Aklına bin bir tane vesvese geldi. Şoför falanca Mersin'e D-400 karayolundan gitmesi gerekirken güzergah değiştirerek Tarsus-Mersin otoyoluna doğru saptı. Planı kurmuş kafasında. Normal bir yoldan giderken güzergahı değiştirmiş. Güzergahın değiştirilmesinden kaçırılıp başına kötü bir şey geleceğini anlayınca tepki gösteren Özgecan ile sürücü arasında tartışma yaşandı. Kız uyanmış. Diyor ki, niye değiştirdin yolu? Çabuk beni indir. Yolu değiştir. Önceki yola döndür diyor. Sürücü başlıyor kavga yapmaya. Yola devam edip minibüsü tenha bir yerde durduran falanca tecavüze kalkıştığı Özgecan. Şimdi bu haber önceki bir haber. Adam inkar ediyor. Ben diyor cinsi olarak ona bir saldırıda bulunmadım diyor. Adli tıp raporlarına baktığınız zaman diyor göreceksiniz. Tecavüzle alakası yok diyor. O bana saldırdı diyor. Tabii adam kendisini korumaya çalışıyor. Yanında taşıdığı biber gazını sıkarak karşı koydu. Kız adamın yüzüne biber gazı sıkmış. Boğuşma sırasında Özgecan adamın yüzüne tırnaklarını geçirip direndi. Yüzü, baktım resimlerde, tırnak izleri var yüzünde. Şoför bıçağını çıkarıp Özgecan'a defalarca sapladı. Ardından araçta bulunan demir çubukla vurarak kızı öldürdü. Önce bıçakla saplamış. Ondan sonra demir çubukla vurup öldürmüş. Şoför kızı öldürdükten sonra cesediyle birlikte Tarsus'a dönüp babası falancadan ve arkadaşı falancadan yardım istedi. Şimdi bu adam bir tane kötülük yaptı. Günahların en büyüğünü işledi. İnsan öldürmek. Kur'an bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir der. Ne yaptı bu? Masum bir insanı öldürdü. Buradaki günahı kendisini ilgilendiriyor. Şimdi gitti iki tane diğer adamdan yardım istedi. Şimdi burada diğer arkadaşı ve babası imtihan halinde, sınav halinde. Ya çocuğa yardım edecekler ve suça ortak olacaklar ya da diyecekler ki ben Allah'tan korkarım. Hemen git teslim ol. Polise teslim ol, suçun hafiflesin. Adamların ikisi de çocuklarına yardım etmişler. Yakmamız lazım, öldürmemiz lazım, cesedi ortadan kaldırmamız lazım. Plan üstüne plan. Üçlü koalisyon kurmuşlar, şeytan da gazı vermiş, cesedi yakmışlar. Onlar da gelince, o iki yardımcı da gelince, birlikte Özgecan'ın cesedini ortadan kaldırmak için benzin alıp ormanlık bölgeye götürdüler. Ve orada yaktılar. Benzinle cesedi yakmışlar, delillerin tamamı ortadan kalksın diye. Sonra ne diyor yanındaki arkadaşı? Bak ne kadar akıllı bir arkadaşmış. Ya kardeşim diyor, bu kız diyor tırnaklarını senin yüzüne geçirdi. Bak yüzünde hala tırnak izleri var diyor. Ne yapacağız diyor. Ben çok film seyretmiş bir adamım diyor. Bana güven. Bu kızın diyor bileklerinden kes. Al bu bıçağı. Ne kadar manidar, hikmetli bir arkadaşmış görüyor musunuz? Bıçağı al, bileklerinden kes. İki bileği de, iki eli de başka başka yerlere at. Hayvanlar yesin. Deliller ortadan kalksın. Çünkü yanmış olsa bile tırnaklarından senin DNA'lı bulurlar. Deri parçaları muhakkak tırnağın içine geçmiştir diyor. Adam alıyor, gidiyor müthiş bir soğukkanlılıkla. Amerikan filmi serinliğinde kızın bileklerini kesiyor. Parça parça haline getiriyor. Parçaları farklı farklı yerlere atıyor. Cinnet, cinayet, cinnet. Kardeşler, bu adamın yaptığı olay Kur'an'ın deyimiyle günahların en büyüğü. Bütün insanlığı öldürmek. Bak bir tane kızı öldürdü bu. Ama bütün insanlığı öldürmüş oldu. Kızın durumu nedir burada? Resulullah Aleyhisselam hadis-i şerifte bir şey beyan ediyor. Buyuruyor ki, şu üç şey uğruna ölen şehittir. Bir, canını koruma pahasına ölen şehittir. İki, namusunu koruma pahasına ölen şehittir. Üç, malını koruma pahasına ölen şehittir. Şimdi bu kızın canını koruma pahasına öldüğü kesin. Ortada bir boğuşma var. Karşı taraf namusundan, cinselliğinden faydalanmak istedi mi, istemedi mi? Onu bilmiyoruz. Deliller gösterecek. Ama bu kız nefsi müdafaa yaptı. Kendini koruma pahasına öldürüldü. Allah-u Teala inşallah şehitlerden kabul eder. Amin. İnşallah. Mevla Teala günahını affetsin. Amin. Amin. Bu adamın durumu nedir? Bu adam durumu nedir? Yani bu adama ne olması gerekiyor? Şu andaki kanunlarımızda, ülkemizin kanunlarında bu adama müebbet verecekler. Ağırlaştırmış müebbet verecekler. 30-35 sene arası. Daha önce suçu var mı yok mu onlara bakacaklar. İyi hal, kravat taktı, şu bu, yumuşak davrandı. 7-8 sene indirecekler. 25-30 sene içinde cezayı kapatacaklar. Arada bir af falan çıkarsa 10-15 senede yırtacak. Hak mı? Tatmin eder mi? Yani vicdanları tatmin eder mi? Vicdanları tatmin etmiyor kardeşler. 50 sene bile versen vicdana tatmin etmiyor. Şu örneğime dikkat et. Kendini 30 saniyeyle bu kızın babası yerine koy. Adamı yakalamışlar. Senin kızını deşmiş bıçaklarla, bileklerini kesmiş. Polis diyor ki yakaladık. Mahkemeye çıktı. Hakim dedi ki 50 sene. Yazdım 50 sene. Tatmin olur musun? Allah kulunu herkesten daha iyi bilir. İnsanların yaptığı kanunlar tanımadıkları insanlar içindir. Deneme yanılma yöntemiyle yaparlar. Hiçbir kanun Allah'ın kanunu gibi olamaz. Allah'ın kanununda kısas var. Kısas vardır, kısas. Nasıl öldürdü? Aynı şekilde öldürülecek. Aynı şekilde. Allah Teala Hazretleri ne buyuruyor Kur'an'da? Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki suç işlemekten sakınırsınız. Allah bu kısas hükmünü niye bize vermiş? Ayetin devamı söylüyor. Umulur ki korunursunuz, suç işlemekten sakınırsınız. Korkarsınız ve bu işleri yapmaya eltenmezsiniz. Şimdi bu adamı Allah'ın hükmüne göre yüz binlerce insanın gözü önünde assak, öldürsek, İslam hükmüne göre yapsak, bu olayı yüz binlerce insan görse, aralarında suça meyilli olan bir sürü insan olursa ki var, namazsız, niyazsız, berduş, namazı olmasına rağmen kalbi ve ruhu bozuk binlerce insan var. Bu adam suça meyilli ama gözünün önünde bütün insanların lanet okuduğu bir adam asılıyor, öldürülüyor. Allah'ın hükmünün cereyan edilişini görüyor. Bu adam bu suça meyletmez. Meyleteceği zaman iki defa düşünecekse 20 defa düşünmeye başlar. Kısasta sizin için hayat vardır diyor Kur'an. Allah boş söz eder mi kardeşler? Allah'ın Allah-u Teala başımızdaki insanlara izan versin. Amin. İmanlarını, muhabbetlerini, aşklarını arttırsın. Amin. Şu konuda, özellikle şu konuda biraz daha basiretle hareket etsinler. Şu idam cezasını, şu kısas cezasını Allah'ın hükmü gereği kısas adıyla ülkemize getirsinler inşallah. Amin. Bunlar da Müslüman adamlar. Bunlar da bizim gibi namaz kılıyor. Ama şu hüküm buraya lazım. Buraya lazım. Bakın. Öyle bir ikiyüzlü durumla karşı karşıyayız ki bu kadar laikler, bu kadar İslam karşıtı, kitap karşıtı, şeriat karşıtı, yani Kur'an karşıtı. Bu kadar adam ne diyor şu anda? Nasıl bağırıyorlar bunlar? Asın bunu! Kısas istiyoruz. Ya siz kısasa karşısınız. Kısas Kur'an'ın tabiridir. Kısas tabiri burada geçer. Kana kan, dişe diş, göze göz. Burada geçiyor o tabir. Sen kısası niye söylüyorsun ki? Sen bu kitaba inanmıyorsun. Sen bu insanların bu kitapla yaşamasını istemiyorsun. Şeriata karşısın sen. Niye sen şimdi bas bas bağırıyorsun, kısas istiyoruz, kısas istiyoruz? Böyle ikiyüzlülük olur mu? Ya bu kitabın tamamını kabul edeceksin ya da tamamını reddedeceksin. Bazen öyle, bazen böyle olmaz. Kısas hakkını isteyebilmek sadece Müslümanlar için geçerlidir. Çünkü biz bu kitabın tamamını iman ettik. O Yahudiler gibi, o mezhepsizler gibi, o peygambersiz Müslümanlar gibi bir kısmını kabul ederiz. Bir kısmını etmeyiz demiyoruz biz. Bu kitabın A'dan Z'ye başından sonuna kadar B'den başlar, S ile biter. B ve S arasındaki bütün ayetlerin hepsini, bütün hariflerin hepsini biz kabul ettik. Hepsine iman ettik elhamdülillah. Dolayısıyla biz Müslümanlar olarak bu kız kardeşimiz için ve bundan sonra olabilecek olan birçok cinayetin önüne geçebilmek için bu kısas hükmünü istiyoruz başımızdaki insanlardan. Allah-u Teala izan versin. Vicdanlarını harekete geçirsin Mevlam. Amin. Bir haber daha okuyayım. Bayağı bir uzattım. Vasiyetini gerçekleştirdiler. Bu da çok sinir olduğum bir haberdi. Bu hafta bir kardeşim bana mesaj atmış. Türk sanat müziğinin usta ismi falanca cenazesi Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verildi. Yıllarca sanat müziği söylemiş bir kadın ölmüş. Bunun cenazesi sanatçıların kabirlerinin bulunduğu bir yere götürülmüş. Zincirlikuyu. Meşhur bir yermiş burası. Sanatçının kabri başında dua edenler arasında sanat müziğinin divası falanca da vardı. Başka bir sanatçı da gitmiş kabrin başına dua etmeye ona. Arkadaşımı yalnız bırakmayayım diye. Bu güzel bir şey mi? Güzel bir şey. Kabrin başına gidilir ve Kur'an okunur. Mezarı başında şarkı söyledi. Burada iş sapıttı. Güzel bir şey mi? Güzel bir şey. Dua ederken şarkıya nereden geçtin? Bakalım nereden geçtin? Kardeşler, çok söylediğim bir söz vardır. Bugün insanların sapmasının en büyük nedeni kontrolsüz sevgidir. Kontrolsüz sevgi. Seveceğimiz limiti bilmediğimiz için, limiti ayarlayamadığımız için sapıyoruz. Bakın bu sapan insanlara, aşırı seviyor ya da çok az seviyor. Kontrolü kaybetmiş. Kaybettiğin zaman gidiyorsun mezarın başında şarkı söylüyorsun. Mezarın başında şarkı söylenir mi? İslamiyetin içinde böyle bir hüküm var mı? Devam ediyorum. Vasiyeti üzerine, bu sanatçının vasiyeti üzerine, sanatçının kızı falanca falanca, ehli aşkın neşvegahı Kuşe-i Meyhanedir şarkısını mezarı başında telefonundan dinletti. Bana bir akıllı telefon verin kardeşim. Şarkı çalmasın ama. Verin. Ver kardeşim. Bakın şimdi. Şimdi sanatçının vasiyeti varmış. Kızım ben yarın öbür gün öleceğim. Durumum iyi gitmiyor. Öldükten sonra benim tabutumun başına gelin, kabrimin başına gelin. Benim kabrimin başında o akıllı telefonunu tut. Benim çok sevdiğim bir şarkı var. Neymiş o şarkı? Dur bakayım. Osmanlıca. Ehli aşkın neşvegahı. Aşk ehlinin şevk yaptığı, aşk yaptığı, neşve ettiği yer. Kardeşim ya İngilizce anlatıyorum. Arapça anlatıyorum. Osmanlıca anlatıyorum. Daha ne yapayım size ya? Daha ne yapayım ya? Ehli aşkın neşvegahı. Kuşe-i meyhanedir. Meyhane köşeleridir. Kabre girmiş hala meyhane şarkısı istiyor ya. Allah'tan kork ya. Hadi bari böyle bir aşk meşk olayı anlat. Bir ahiretten bahseden bir şarkı olsa. Bir nebze kurtarır. Meyhaneden bahseden şarkı çaldırıyorsun. Allah'tan kork ya. Böyle vasiyet olur mu? Hocam anamız babamız bize böyle bir vasiyet verse geçerli midir? İslam'a uymayan vasiyetler geçersizdir. Mesela babam vefat etti. Trilyonluk bir adam. Dedi ki paramın yarısını falanca yerdeki içki bayine hibe ettim. Bana çok içki vermişti. Ücretsiz bana çok içki vermişti. Çok muhabbetimiz oldu masa başında. Hibe ettim dese, oğlum bak yanımdasın. vasiyetimdir, ona götüreceksin, paranın yarısını vereceksin dese geçerli mi? Geçersiz. Fıkıh bilmen lazım. Miras hukuku var. Vasiyet Müslüman evlada geçerlidir. Müslüman olmayan evlada vasiyet geçersizdir. Mirastan pay alamaz. İki, fasık fıska verecekse, baba fıska emretmişse, Allah'a isyan noktasında kulağa itaat caiz değil. Hadis-i şerif var. Dolayısıyla bu vasiyet geçerli mi? Bu ablaya verdiği vasiyet geçersiz. Bunu yapmayacaktı. Ama bu sanatçının kızı İslam'ı bilmediği için gitmiş anasının kabrinin başında şarkıyı okuyor. Telefonu tutmuş. Yanındaki öbür sanatçı da böyle yapıyor. Meyhane-i neşvegahı köşesi. Allah'tan korkun ya. Ayıp ya. Bakın İslamiyet'te ölüye bile hürmet vardır. Ölüye bile davranış edepleri vardır. Mesela bir gassal düşünün. Gassal ne demek? Ölüyü yıkayan adam demektir. Gassal nasıl bir suyla yıkamak zorunda ölüyü? Ilık suyla. Ne sıcak ne soğuk. Çünkü Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki kişi öldükten sonra kemiği kırılsa acısını hisseder. Vefat edenlerinizi ılık suyla yıkayınız. Hadis-i şerif. Neden böyle? Çünkü hala acıyı hissediyor. Etrafındaki insanlar kendisine bağırsa, dövünse, ona vursa o ölü acıyı hisseder. Şimdi bu şarkıyla bu ölü ne hissediyor? Azap hissediyor, azap, sıkıntı hissediyor. Bu şarkı ona zarar veriyor. Siz niye kabirdeki annenize zarar veriyorsunuz? Abla, niçin bunu yapıyorsunuz? Allah rızası için roman okuyacağınıza, dizi seyredeceğinize şu sohbetleri biraz seyredin. Biraz İslam alimlerinin kitaplarını okuyun. Kur'an ve hadis ilmini biraz okuyun. Ki bu ayetlerden, hadislerden haberiniz olsun. Böyle saçma sapan şeyler yapmayın. Yeni yeni adetler getirmeyin. Bakın bu iş ne kadar tehlikeli biliyor musunuz? Bunlar sanatçı, bunlar televizyonun önüne çıkan insanlar. Yarın öbür gün diğer sanatçılar da vasiyet verir. Bir çığır açmış olursun. Çığır. Çığır açtığın zaman ne oluyor? Her kim kötü bir işte, bir günahta çığır açarsa ona peşinden gidenlerin tamamının günahı da yazılır. Hadis-i şeriftir. Çığır açanlar hadisidir bu. Örnek, başka bir hadisten örnek vereyim. Kıyamete kadar cinayet işleyenlerin tamamının cinayetinin bir misli kime gider? Adem'in hayırsız evladına gider. Kabil'e gider. Şimdi bu sapık minibüs şoförü kimi öldürdü? O kız kardeşimizi öldürdü. Bunun günahının bir misli kime gitti? Kabil'e gitti, Kabil'e. Çünkü ilk cinayeti kim işledi? Kabil işledi. Çığır açtı. Bu sanatçılar çığır açıyor. Kabrin başında şarkı çalma çığırı. Yarın öbür gün Michael Jackson çalacaklar. Rock çalacaklar. Pop çalacaklar. Allah'tan korkun kardeşim. Allah'ın dininin ortaya konduğu hiçbir yerde alay mahiyetinde hiçbir şey yapmayın. Ne demek istiyorsun hocam? Bir adam Kur'an okusa ama Kur'an'a müzik eşliğinde okusa. Mesela ben bu Kur'an'ı açtım okuyorum. Kardeşim de buradan bir tane pop şarkısı açtı. Bismillah. اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةِ Buradan da şarkı çalıyor. Ben de başladım. Buradaki okuduğum Kur'an ayetlerini şarkı ritmine uydurmaya. Benim hükmüm nedir? Ef'ali küfürdür. Ef'ali küfür. Akide ilmindendir bu. Akaittendir. Kafir eden fiillerden bir tanesini işledim. Kur'an'ı müzikle, çalgı aletiyle okumak demek küfürdür. Kafir olursun. Bunlar ne yapıyor? Dua okunan yerde, imam orada Kur'an okuyor. Bunlar ne yapıyor? Dur bir de müzik de çalsın. Vasiyeti vardı diyor. Bakayım. Devam ediyor mu? Evet. Mezarı başında telefonundan Çuşe-i Meyhane'de şarkısını dinletti. Bu sırada diğer sanatçı da şarkıya eşlik etmesini rica eden kızı kırmayan sanatçı parçayı söylerken gözyaşlarını tutamadı. Mezarlıkta duygusal anlar yaşandı. Bizim haberciler de böyle sapık çabar olur mu ya? Ya öyle bir ifade veriyor ki yani günahı meşru göstermek için o kadar hoş bir feyizli bir ortam oluştu ki çok mırıldandı, gözyaşlarını tutamadı. Çok duygusal bir ortam oluştu. Çok feyizliydi. Ne yaptınız? Annemizi kabre gördük. Bir feyiz aldık. Herkes ağladı. Bunların tamamı şeytan dürtmesidir. Şeytan dürtmüş. Sohbetlerin başında bir ayet okuyoruz. Allah'ım şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Onların yanında hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Bak dürttüğü zaman ne oluyor? Ağlıyorsun. Kabrin başında şarkı söylüyorsun ve ağlıyorsun. Şeytan dürtüyor. Allah-u Teala bizim bu milletimize hidayet nasip etsin. Amin. Ceddimiz Osmanlı'yı canlandırmayı, geri getirmeyi bu dervişlere nasip etsin. Amin. Allah-u Teala eskisi gibi dünyaya hükmetmeyi, dünyaya İslam'ın işaretlerini, nişanlarını getirmeyi, götürmeyi bize nasip etsin. Amin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Allah'a emanet olun.